Book 2 34 34 34 في القطار In de trein In de trein هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Is dat de trein naar Berlijn? Is dat de trein naar Berlijn? متى يغادر القطار؟ Wanneer vertrekt de trein? Wanneer vertrekt de trein? متى يصل القطار إلى برلين؟ Wanneer komt de trein in Berlijn aan? Wanneer komt de trein in Berlijn aan? اسمح لي, هل يمكن أن أمر؟ Pardon, mag ik er langs? Pardon, mag ik er langs? أعتقد أن هذا مكاني. Ik denk dat dat mijn plaats is. Ik denk dat dat mijn plaats is. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Ik geloof dat u op mijn plaats zit. Ik geloof dat u op mijn plaats zit. أين عربة النوم؟ Waar is de slaapwagen? Waar is de slaapwagon? عربة النوم في آخر القطار. De slaapwagen is aan het eind van de trein. De slaapwagon is aan het eind van de trein. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. En waar is de restauratiewagen? Aan het begin. En waar is de restauratiewagon? Aan het begin. أيمكنني أن أنام تحت؟ Mag ik beneden slapen? Mag ik beneden slapen? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Mag ik in het midden slapen? Mag ik in het midden slapen? أيمكنني أن أنام فوق؟ Mag ik boven slapen? Mag ik boven slapen? متى نصل إلى الحدود؟ Wanneer zijn we bij de grens? Wanneer zijn we bij de grens? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Hoe lang duurt de reis naar Berlijn? Hoe lang duurt de reis naar Berlijn? هل القطار متأخر؟ Heeft de trein vertraging? Heeft de trein vertraging? هل عندكم شيء للقراءة؟ Heeft u iets te lezen? Heeft u iets te lezen? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Kun je hier iets te eten en te drinken krijgen? Kun je hier iets eten en te drinken krijgen? من فضلك, هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Kunt u mij om 7 uur wekken? Kunt u mij om 7 uur wekken?